نکاح کے بعد اگر معلوم ہو کہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بد مذہب ہے تو کیا احتیاطیں کی جائیں؟ اب وہ بد مذہبی اس کی کہاں تک پہنچی ہے؟ اگر معاذ اللہ مرتد یا مرتدہ ہے تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں، احتیاط کیا، وہ اپنے گھر میں ہی اپنے گھر میں نکاح ہوا ہی نہیں. اور اگر وہ حد کفر تک اس کی بد عقیدگی نہیں پہنچی، پوری کوشش کرے کہ اس کی اصلاح ہو. اب اگر اب بھی اصلاح نہیں ہوتی تو کسی سنی مفتی سے فتویٰ لے کر اس پر عمل کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.